nor dakin non izango zaren, hau idazterakoan. Pobren patua jakin badakizun, niri osaba batek hiru oto ditu, eta langilea dela dio. Nire osaba batek hiru auto ditu, eta langilea dela dio. Hala ere pobreak maite mintzen gara, aurrezki kutxen pozerako. Plastikozko eraztunak bihazte ben idormen, enpresariek putatxeak betetzen dituzten maiatzaren lehenean. Enpresariek putatxeak betetzen dituzte maiatzaren lehenean. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat. Baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia. Nordaki zertan ibiliko zaren, etorkinen kluba. Ekonomiaren alde romantikoa, jostailuz beteta daude eskaparateak, giza jostailuak. Jostailuz beteta daude eskaparateak, giza jostailuak. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat. Baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia. Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat. Baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia.